राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2054 5 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण तो बंधु क्या सुना मैं देखो एक बात विशेष ध्यान देने की है कि ये जो संसार है त्रिलोकी कहते हैं 14 भोज कहते हैं और भगवान के रोम रोम में कोटि ब्रह्मांड है इस सब में हमारी चीज कोई नहीं है। हमारे को तृप्त करना कोई नहीं है। हमारे को भूख मिटाना कोई वस्तु नहीं है। अगर ये जच जाए तो निहाल हो जाए आदमी धन से हो जाएगा मान से हो जाएगा निरोगता से हो जाएगा ये सब तुच्छ है। इसे होने वाला नहीं कुछ नहीं है। इस जीव को तृप्त करने वाली कोई चीज नहीं है क्योंकि ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा से ही तृप्त होगा ही। परमात्मा के सिवाय अनंत सृष्टि मिल जाए कभी शांति मिलने वाली नहीं है कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। अब धन संपत्ति अरे लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिल जाए ये क्या चीज है। इसे किसी से शांति मिल जाए इसकी पूर्णता हो जाए बात है ही नहीं पक्की बात है। अगर ये जस जाए तो मनुष्य धर्म सफल हो जाए। संसार में किसी की ताकत नहीं है जो हमारे को शांति दे दे हमारे को आनंद दे दे हमारी पूर्ति हो जाए हमारी कमी मिट जाए ऐसा कोई है ही नहीं। अब धन की आशा रखते हैं पद की आशा रखते हैं मान की आशा रखते हैं निरोगता की आशा रखते हैं ये चीज क्या कुछ नहीं कोई तृप्ति होने वाली है नहीं। प्रत्यक्ष आपका अनुभव है कि आपकी दृष्टि से जिन्हें के पास बहुत धन है जो मिनिस्टर है जो राजा महाराजा है बड़े बड़े धनी है क्या उनकी तृप्ति है तो आपको मिल गया तो वही होगी आपको भी। तो इन बातों से तृप्ति होने वाली नहीं है क्योंकि मन में होती गुरु मिल जाए तो हो जाएगा। मैंने तो एक पुस्तक पढ़ा है कि गुरु मिल जाए तो आफत हो जाएगी तुम्हारी लेकिन नहीं कि वो एक तरफ खेचा गुरी बस इसको मान लो यही हो जाए बस वही अट हो जाएगा। एक संत मिले उन्होंने कहा मैंने चेला बनाया जो भगवान को छोड़ मेरे पीछे पड़ गए महात्मा जी और महात्मा करेंगे उस दिन मैंने छोड़ दिया फिर उन्होंने चेला नहीं बनाया किसी ये तो बाधा लग गई परमात्मा में चेला पड़ जाए उसी में जाएगी उसे समझ इधर नहीं जाएगा। मेरे तो खुद देखने आता है हमारे सत्संग कहते हैं महाराज हम तो आप आ गए अब आप भगवान को हम नहीं जानते आपको जानते हैं मेरे सामने कहते हैं ऐसी बात मेरी दृष्टि नहीं है, गलती हुई, अब करा क्या, उपाय नहीं है। किसी मनुष्य के पीछे पड़ जाना कुछ शांति मिलेगी? अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी शांति मिलने वाली है नहीं, वो शांति मिले थी भगवान के भजन से। कोला होता काला, कोला हो नहीं उजला, 100 मन साबण लगाए, 100 मन साबण लगा दे तो सफेद नहीं होगा। वो कब बढ़िया होगा? जिस अग्नि से बिछुड़ने से ये काला पड़ा है उसी अग्नि में ही वो ठीक होगा। इस वास्ते ये जीव जिस परमात्मा से उत्पन्न हुआ है उस परमात्मा के मिलने से ही शांत होगी, और कोई शांति है नहीं। कोयले के कितना ही सबर लगाए सब सब सफेद नहीं होगा, आग में रख दो चमक उठेगा, बड़ा चमकीला हो जाएगा, पर उस चमकते हुए खीरे को भी ऐसे लकीर निकालो, वहां लकीर अलगी हुई काली हो जाएगी, जहां अग्नि से काली हुई लकीर काली निकलेगी। अंगार तो चमकता हुआ नहीं रहेगा, मन लकार काली, तो उस परमात्मा से अलग होने पर काली लकीर है सबा, कुछ नहीं है। ये वहम मिट जाए तो निहाल हो जाती है, पक्की बात है ये। सच्चे हृदय से हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ ऐसे पुकारो, नाम जप करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भगवान की और भगवान के भक्तों की कथा वो सुनो, वो पढ़ो, उनसे अंतर निर्मल होगा। भरोसा एक भगवान का, हजारों लाखों आदमियों में भगवान पर भरोसा रखने वाला कोई शायद ही मिले। विश्वास भगवान का करो, किसी व्यक्ति का विश्वास मत करो, ना वस्तु का, धन संपत्ति राज वैभव मिनिस्ट्री, इससे शांति होगी ये अगर कृपा कर मान लो तो सच्ची बात कहता हूँ। मेरी जानकारी में मैं कोई ठगाई नहीं करता हूँ, कोई कपट नहीं करता हूँ, आपको धोखा नहीं देता हूँ। उसे विश्वास आपका हो तो आपका, मेरा हो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। बिना भगवान के कहीं शांति मिलेगी नहीं। अपने स्वरूप के बोध में भी शांति है, वो निजानंद है, उसको मिल जाएगी, पर जो भगवान के साथ प्रेम और से मिलती है वो वहां भी नहीं मिलेगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल कहने वाले तो भाई बहन मिल जाएंगे, पर दूसरा न कोई ये कहने वाला बहुत कठिन है। अनन्य आश्चर्यंतो माम अनन्य चेता सरतम मई एव मन मई बुद्धि देवी मत चित्त सक्तम भव, केवल भगवान में चित्त लगा दो, निहाल हो जाओगे। संसार की आशा है, ये आशा ही परम दुखम है। धन मिल जाती हो जाए, बेटा हो जाती हो जाए, पद मिल जाती हो जाए, मान मिल जाती हो जाए, वाह वाह हो जाती हो जाए, कुछ नहीं होना है, केवल वंचित रहना है, परमात्मा की प्राप्ति के बिना खाली रहना है, सार बात है ये। अब जैसे न जैसे बात है, और इसमें आप और हम सब बरोबर हैं। मन भगवान का संबंध, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब प्यारे भगवान के। जैसे माँ को बच्चे अपने अच्छे लगते हैं, दुनिया कोई माने न माने पर माँ को बड़े प्यारा लगता है, ऐसे भगवान के हम प्यारे हैं। भगवान की तरफ से कृपा है, कमी है नहीं। हम थोड़े सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही, केवल भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होने का अर्थ है संसार से विमुख, धनु का अर्थ सेवा करो चाहो मत, संसार की सेवा कर दो, संसार की कुछ आशा मत रखो। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। अगर परम सुख चाहते हो तो भगवान के समर्थ करो, संसार की आशा ही परमम दुखम। महान दुख है, महान बड़ा भारी दुख है, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा। संसार की आशा, संसार की महत्ता, संसार का संबंध, ये शांति नहीं मिलनेगा। आप दृष्टि प्रसार कर देख लो, जितने बड़े धनी है, बड़े मिनिस्टर है, हमारे राजा महाराजा है, बड़े धनी है, लखपति करोड़पति अरबपति, ऐसे ऐसे जिनकी इतना धन है, मैंने ऐसे सुना थे धनी है, उनके दर्शन मैंने किए है। वहम है ये, आप इतने बैठे हो, कोई एक आदमी बता दो आप तो वो मिनिस्टर होने से सुखी हो गया, वो धनी होने से सुखी हो गया, वो बड़ा प्रसिद्ध होने से सुखी हो गया, वो वक्ता बढ़ गया तो सुखी हो गया, वो बड़ा भारी विद्वान बढ़ गया तो सुखी हो गया, ऐसा आप किसी से मत बताओ। आपको बहम पड़ सकता है कि ये बड़ा सुखी है, पर उससे ज्यादा बात करो तो आपके संभावना ही नहीं है, ऐसा दुख निकलेगा, उसकी आफत इतनी निकलेगी, बहम पड़ जाएगा आपको, ये बड़ा सुखी है, बड़ा आराम है। तन भर सुखिया कोई न देखा, जो देखा जो दुखिया हुई। ये आज करो, चाहे कल करो, चाहे वर्षों के बाद करो, चाहे जन्म के बाद करो, अंत में करना यही होगा, तभी शांति मिलेगी। फिर देरी क्यों, देरी समय खराब क्यों करना फिर? और वो सबके लिए तैयार है भगवान। अब से दसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा, अब इसे शुद्ध आचारो भजते भावना निभाग साधु संबंध। सब अधिकारी मनुष्य मात्र केवल चाहना उसी चाहे, संसार की चाहना छोड़नी है, संसार की सेवा करना है, ये तो पुण्यदायक है, अच्छी बात है, पर संसार से चाहना रखना कुछ ये निहाल कर देगी, यह निहाल कर देगा, कभी करने वाला नहीं। संसार की करो सेवा, भगवान को याद, खास दो बात। और कितनी बातें याद कर लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, कितनी विद्याएं पढ़ लो, कितनी जीपियां पढ़ लो, कितनी भाषा सीख लो, उसमें एक फूंक भर सकती है कि मैं इतना जानता हूं, इतना जान, अरे कोई काम नहीं आएगा। अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज, बताओ। अरब खरब लो द्रव्य है और उदय अस्त लो राज, सूर्य अस्त नहीं होता जिस राज्य में, ये राज हो चुका है, शांति नहीं मिले, पूर्णता नहीं होगी। चेतन की जड़ के द्वारा कैसे शांति मिलेगी? चेतन को चिन्मय तत्व मिलेगा, उसे शांति मिलेगी, विजय विजातीय से यश मिलेगा। संसार के साथ आपका विजातीय संबंध है, शरीर है ये विजातीय नष्ट होने वाला है, आप रहने वाले हो तो शरीर रहने वाला नहीं है सदा आपके साथ, ऐसे संसार कोई वस्तु संसार की आपके साथ रहने वाले नहीं, आपको निहाल करने वाली नहीं है, ये नमूना है, शरीर है ये संसार का, किसी के साथ शरीर रहा नहीं, शरीर के साथ कोई रहा नहीं, ये अंत दशा होगी, अपना कोई नहीं है, ना राम रघुनाथ भजन में कोई नहीं संगी। परीक्षा कर देख लो, हिम्मत हो तो परीक्षा कर लो, आपकी शंका हो तो शंका पूछ लो, भैया ऐसा सुख हो जाए, देवता बन जाओ, जाए इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ तो सुख हो जाए, इंद्र बन जाओ सुख हो जाए, नहीं होगा। इतिहास बात है, इंद्र भागता फिरता है, कमला में रुकता है, कभी छिप जाता है, कभी गिर जाता है, आफत है, बहम तो पड़ जाता है, देख लो यही सुखी है। और जो सुख दिखे बड़ा उसे बात कर लो। मैंने तो ऐसा विचार किया है, कई वर्षों की बात है, धन धान्य संपन्न है, जवान है, स्त्री है, घर है, व्यापार है, ऐसा देख देखा तो मेरा अटकल लगाई कि इनमें क्या विशेषता आई जो हमारे पास नहीं है वो चीजें इनके पास है। तो उन चीजों पास होने से है क्या विशेषता आई, मैंने विचार किया वो आई जरूर। आप गए तो आप बता दो, बैन निकाल दो अपना, बात कर लो, स्वयं अनुभव कर लो। उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु से अनुत्पन्न तत्व को क्या मिलेगा? जो तत्व अनुत्पन्न है, अविनाशी है, उसको उत्पन्न होने नष्ट होने वाला से क्या मिलेगा? क्या दिया होगी? और अनुत्पन्न तत्व सबका है। भगवान की परिभाषा, वे सबसे बड़े हैं, सबसे श्रेष्ठ है और सबके सुरद है। गाय भी पुकारे तो वे सुनने को तैयार, कोई मनुष्य पुकारे तो कोई भी पुकारे उसे सुनने को तैयार है। और सर्वोपरि है और सबके है, और सबका होता है वही हमारा होगा। किसी का होगा और किसी नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। किसी समय होगा और किसी समय नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। किसी देश में होगा और किसी देश में नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। परमात्मा है, हमारे में है और हमारे है, हमारे लिए है, सर्वसमर्थ है, सर्वोपरि है, सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है। कितना मिशन लगाओ पूरा वर्णन तो होता नहीं। अरे वो आपके हमारे सबके सूर्य है। पाप करने वाला, पुण्य करने वाला, भजन करने वाला, भजन नहीं करने वाला, सबका है वो। अब वो जो अपना लेता है तो उसको मिल जाता है, पर है सबके। जब कभी सन्म हो जीव हो, जब ही के जन्म कोटि के दर्शन तब है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंस मई पश्यति, ये भगवान की परिभाषा है। मानो सब में भगवान है और सब ही भगवान में है, वो भगवान अपारा है। सब में भी सब और सब जिसमें है वो सब भगवत स्वरूप होने तो ठीक है, अलग करो तो कोई काम की चीज नहीं है। जो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंस मई पश्यति, सब में परमात्मा है, सब के सब अनंत सृष्टि परमात्मा के किसी अंश में है। विष्णु व्याह विदंग एक अंश, संपूर्ण अनंत सृष्टि को एक अंश विष्णु व्याह अवस्थित है, एक अंश मात्र में। वो हमारे भाई बंधु कुटुंबी माता पिता पुत्र परिवार सब है। जो आपको मीठा लगे कोई संबंध जोड़ दो वो आपके है, आप उनके। ये योग्यता मनुष्य में है, ये योग्यता मनुष्य की मिली हुई है, परमात्मा की दी हुई है, अपने घर की नहीं है। परमात्मा के देने का तरीका बड़ा विलक्षण है। जिसको देते हैं वो लेने वाला समझा मेरी ही है, ऐसा देते हैं भगवान। ये स्वभाव है। शरीर मिल गया तो मेरा ही है, आंखें मिल गई मेरी है, मन मिल गया, बुद्धि मिल गई मेरी है, मेरी है। अरे आपका बस चलेगा नहीं, आंखा काम दे तो फिर काश क्यों लगाया है? मेरी तो मेरे पास रहनी चाहिए। कोई है ऐसा जिसके साथ शरीर साथ रहेगा सदा, और वो शरीर के साथ रहेगा सदा? है कोई? सुना है? तू हमारा है ही नहीं। संसारी सुख सदा नहीं रहता, क्यों नहीं रहता? आपका नहीं है, आपका सुख है निरंतर, वो आपके पास रहेगा, किसी की गर्ज नहीं है। वो ऐसा है कि उसको आप अपना मान लो तो संसार मात्र आपको अपना मानेगा, पर आपको संसार की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, आपके संसार की परवाह नहीं होगी। सर्वोपरि प्रेम हो गया फिर संसारी गर्ज कैसे रहेगी? संसार उपग्रस्त होगा आपके, आप उपग्रस्त नहीं होगी। कितना ही बड़ा संसार हो, संसार एक गल, संसार को तो गर्ज होगी आपकी, आपके मन में संसार एक गल स्वप्न भी नहीं होगी। ये निहाल कर देगा, ये कर देगा, ये बहम बड़ा भारी है, बहम है, वो सब निहाल हो जाएगी। ये निहाल कर देगा, ये निहाल कर देगा, और आप जहां नहीं हो निहाल हो जाओगे। मीरा बाई का ये मंत्र है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई है, इस मत को पहन सो, दूसरा भी हमारा है। जब तक ये बात रहेगी तो पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहान की। भगवान को वो प्यारा लगता है जो केवल भगवान का ही हो, और का आश्रय हो, एक आश्रो, एक बदर, एक आश विश्वास, एक राम घर श्याम सातक तुलसीदास, अनन्य भाव से निहाल हो जाएगा। ऐसे नहीं चेतन भगवान से पुकार करो, ना तो वो प्रेम दो, विश्वास, भगवान का विश्वास मांगो। संसार का विश्वास है धोखा देने वाला है, भगवान का विश्वास हो निहाल हो जाओ। हर समय ये मांगते रहो, नाम जप करते रहो और मांगते रहो कि हे नाथ आपका विश्वास हो जाए, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, ये मांगने की चीज है। काकभूषण जी को भगवान ने कहा तो हम अनुवाद की सिद्धि मान लो, ये मान लो, लो मान लो, पढ़ो मान लो, मुक्ति मान लो, कई बात कही। काकभूषण विचार करने लगे और जो सब दरों का भक्ति देने कही, भक्ति देने की बात नहीं कही, और सब दे तो काकभूषण जी ने भक्ति मांगी। भगवान बहुत खुश हुए, तो परम सयाना, बड़ा तुम समझदार है, तेरा भक्ति मांगी तो बस मांगो, खुश हुआ भगवान। कई कहते हैं भगवान भक्ति यूं नहीं देते कि भगवान को बस में होना पड़ता है, भक्ति के बस में होता है भगवान, ऐसे नहीं, ये बात नहीं है। भगवान को बस में होने में भगवान को आनंद आता है। भगवान क्यों नहीं देते कि बड़े आदमियों की ये बात है, जो वास्तव में बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा बोल। तो मैं दूसरों को मातहत बनाऊ ये नहीं है। भगवान राम राजगति बैठ बैठे तो सब सज्जनों को बुलाया, अरे भाई मैं अनुचित कुछ भाषू भाई तो मोई बर जे भय बिछराई, क्यों राजा थे ना कैद में जाते, तुम भय मत करना, जो मैं अनुचित कहूँ तो कह देना कि अपना महाराज ऐसा मत कहो, मैं राजी होगा। जैसे माँ को अपने बालक पालन में खुशी आती है, ऐसे भक्तों के पालन में भगवान को खुशी आती है। जैसे भक्त है वो भगवान को ही चाहता है, तो भगवान है वो भक्त को ही चाहते हैं। भक्त भगवान को चाहता है तो और कहाँ जाए, भगवान की शरणी होता है। अगर भगवान भक्त को चाहते हैं तो भक्त चाहे लाखों लाखों शांत प्रकट हो जाएंगे सबके सामने, और पूरे के पूरे। जैसे एक माँ के 10 बालक है तो 10 बालकों के लिए माँ पूरी माँ है, यू नहीं माँ का हिस्सा होगा भाई, 10 बालक है तो 10वां हिस्सा बालक का तुम्हारा होगा, 9 हिस्सा मानिए पूरी की पूरी माँ सबकी, 10 बालकों की पूरी कोई अधूरी नहीं है। तो लौकिक माँ भी ये बात है, भगवान ऐसे है, लाखों करोड़ों आप पुकारो बिल्कुल, हम कहे घेनाथ आप ही हो, भगवान कहते तुम ही हो, वैसा मारे तो ऐसे भगत के वश में होते आए भगवान सदा ही। तो भगवान को विश्वास प्यारा लगता है, आप भी निहाल हो जाते हैं, एक आश्रो एक बदल एक आश विश्वास, विश्वास थे भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ये सब पोल निकालने वाले हैं, देखते हैं अपने, अपना कोई नहीं है। अपना केवल गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा अपना नहीं है। दूसरा अपना मानेगा उसको धोखा होगा, हृदय से दूसरा हमारा है ही नहीं, ना मैं दूसरे का हूं ना दूसरे, एक भगवान हमारे पास। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखा दे हो। माँ की गोदी में बैठा है बालक, माँ तो मेरी माँ है, माँ है, इन्हें देखे तो छोटी पकड़े, बस मेरी तरफ देखो, मैं तेरे को तो मेरी तरफ देख, और तो दे। ऐसे भगवान के साथ हो जाओ, लाखों जो तो लाखों रूप धारण करके, और आपके पूरे के पूरे भगवान आप होंगे, ये नहीं सेवर भगवान आप काम होंगे, ऐसा नहीं। तो माँ दस बालकों की माँ होती है, क्या दसवें हिस्सा होता बालक का? ऐसे भगवान तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देते सर्व भगवान, सबके लिए तैयार है। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो चाहे हो, धनी हो चाहे निर्धन हो, ये योग्यता तारतम्य संसार में है। भगवान के यहाँ बिल्कुल सब निशंक जा सकते हैं। अब इसे सुदूरा तरह पता, पापी से पापी भी मेरा भजन करे तो क्षिप्रम बहुत जन्मा दो, बहुत जल्दी जन्मा हो जाएगा। ऐसी बात है, ससुर शांति देश न मैं भक्त प्रणेश, भगवान का बिना भगवान भगत का विलास नहीं होता, निहाल कर देंगे। और देखो एक भगवान की गर्ज न होकर के लाखों करोड़ गर्ज करो, कोई गर्ज कुछ नहीं काम आएगी, भगवान में सब कुछ आ जाएगा। एक भगवान अपना हो जाए कुछ बाकी नहीं रहेगा, अरे भगवान अपने हैं, केवल अपनी तरफ से गलती है, भगवान की तरफ से तो सबके लिए भगवान है। सुहृदम सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के भगवान परम सुहृद है, परम मित्र है, परम मात्र है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सबके दोस्त आए सुख, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाव में सबका हुआ शीर, भगवान में सबका हिस्सा रहता है। तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान ही पैदा किए हुए हैं, इस बात को और प्यारे लगते हैं। अनंत ब्रह्मांडों में भी कोई आपको शांत दे जैसी कोई चीज नहीं है, छोटी से छोटी भी, बड़ी से बड़ी भी आपको शांति नहीं दे सकती, क्योंकि आप अविनाशी, वो चीज विनाशी, सब ब्रह्मांड परिवर्तित होते, परिवर्तन होने वाले हैं, वो आप निरंतर रहने वाले हो, क्या निहाल करेंगे। सबसे सस्ता है भगवान, जो चाहे उसको मिले, चाहना मात्र से चीज मिलती नहीं है, धन मिलेगा, मान मिलेगा, आदर मिलेगा, निरोगता मिलेगी, मिनिस्ट्री मिलेगी, राजा प्रणाम मिलेगा, ये भी बरोबर सबको नहीं मिलेगा, और भगवान बरोबर मिलेंगे, इसमें पूरे भगवान मिलते हैं। पूर्ण मद पूर्ण मिधम पूर्णा पूर्ण मनुष्य पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण मेवा विशेषते पूर्ण, लाखों करोड़ों आदमी चाहे सबको पूरे के पूरे मिलने भगवान, क्योंकि अपने हैं भगवान परमात्मा का आयुष है, तो अंश पर सब स्नेह रहते हैं। माता अपने बालक का प्यार करती है, कई बार आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़े प्यार स्नेह करने वाले भी पोल निकाल देते हैं, हम पूरा भरोसा करते हैं, धोखा खाते हैं, और भगवान के हो जाए तो निहाल हो जाएंगे, और भगवान के होने पर सबके सब लोग आपको मानेंगे। अच्छा राजा महाराजा सेठ धनी सब आदमी राजी नहीं होते, सेठ के नौकरी करने वाले आपस में बात करते हैं कि रुपया तो हो गया किसी कारण से, अकल नहीं है शेठ में, जिससे जीव का चलती है। कोई पंडित है पढ़ गया विद्यार्थी बन समझदार नहीं है, ये व्याख्यान देते हैं सब कुछ परंतु समझते नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते ऐसा, सुने जी मैंने निर्बल के बल है। आप संसार में निर्बल के बल नहीं होते, निर्बल का साथ देने वाले नहीं होते। जब भी मिनिस्ट्री है अपने उस पद पर है तब तक सब लोग करते हैं। मिनिस्ट्री पर जयराम जी उसने मारवाड़ी क्या होता काजी वाली कुत्ती, काजी जी की कुत्ती, काजी की कुत्ती, कुत्ती मर गई कई आया महाराजा, कुत्ती मर गई बाबा जी खुद मरे तो कोई नहीं गया। ये बात है संसार का, काजी की कुत्ती है भाई, कोई इज्जत नहीं है। सबकी ऐसी बातें हैं, और भगवान के हो जाओ फिर सब आदर करेंगे आपका, आदर ही करेंगे, सुख से सुख पावेंगे, खुशी हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। आप एक भगवान के हो जाओ तो आपको देखकर लोग खुश होंगे, आपके द्वारा इतना उपकार होगा, लखपति करोड़पति इतना उपकार नहीं कर सकता। एक भगवान है आपको जो निहाल हो जाओ, दुनिया को निहाल करने वाले जाएंगे। अरे खर्चा कुछ लगे नहीं आपका, परिश्रम कुछ पड़ेगा नहीं, करना कुछ पड़ेगा नहीं, एक भगवान के हो जाओ बस। एक आपकी कृपा भगते जगत करे सम्मान, और बिना भगवान के कुकुर का सम्मान भटकता मिलेगा, कोई आदर नहीं है। शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, सदा आनंद चाहते हो तो चौड़े पड़े हुआ घे नाथ में आपका हो, उसके आप अपनी तरफ से भगवान के हो जाओ, फिर क्योंकि महाराज अब आप कृपा करो, आपका विश्वास दो, आपकी श्रद्धा दो, आपका भजन दो, वो जड़े दे भगवान सब जड़े होते यार। क्योंकि जो माँ होती है उसको बच्चे अपने ही होते हैं, ऐसे हम सब भगवान के बालक हैं। हम भूल गए भगवान थोड़ी भूल जाएंगे, हम तो भूल सकते हैं भगवान भूल नहीं सकते, तो अपनापन से भगवान प्यार करेंगे, किसी गुण से नहीं। गुण से वो करता है जिसकी कमी होती है, भगवान की कमी हुई नहीं है नहीं होगी नहीं, कहते हे नाथ मैं आपका हूं खुश हो जाए। संसार की कोई ऐसा नहीं है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ ला करे सुप्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर परमार्थ नाही। भगवान को स्वार्थ नहीं, भगवान को हम क्या निहाल कर दे बताओ। भगवान प्रेम रखते हैं, छोटा बालक माँ को कोई निहाल करता है तंग ही करता है, परंतु माँ दया करती है। ऐसी अनंत माया माओ में जो स्नेह है वो स्नेह भगवान से आया हुआ है। उमा राम सब हित जग माही, गुरु पित माँ तो कोई बंधु कौन है। सबसे अधिक स्नेह करने वाले प्यार करने वाले प्रभु है, ऐसा कोई अपना नहीं है, केवल भगवान अपना है। दूसरों का भरोसा करके देख लिया इतने जन्म में, क्यों का भरोसा किया, कुछ कार हुआ नहीं। एक भगवान के भरोसे हो जाओ बस। राम जी को राख भरोसो भाई, जो कोई राख है राम भरोसो कमी न रखे खाई, कीड़ी को कर राम पूर्व मर भर खाई, अनर पर आकाश उड़ा थे क्या कोई चूर सुगाई, राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो कमी न रखे कोई, केवल विश्वास भरोसा। विश्वास कई जगह करना पड़ता है, मनुष्य क्या जीव मात्र में सहारा लेने की एक भूख है। पशु पक्षी हो लता हो दूब, इस लता में भी सारा वृक्ष कुछ ढूंढ है उसको बदलने, तो ये सारा वाला है, ये सारा भगवान का। भगवान को भूल गए अब जल्द जल्द सारा दोगे, कई सारा सैकड़ों हजारों कुछ काम नहीं समझा, अब एक भगवान का ले लो मौज हो जाएगी सदा के लिए, असली जगह आ गई क्यों सब भगवान के है। अब भगवान अपने सब के संसार क्या न्याय करेगा बताओ, बड़े बड़े देवता और दानवर राजा महाराजा इंद्र सब उन्हें जब इच्छा आ रही थी उच्चारण कोई पूरी कर नहीं सकता, भगवान के भक्त के चाहना किसी की नहीं, भगवान भक्ति भी नहीं करते, भगवान भक्ति का पालन करते हैं पर चाहना नहीं रखते, हो चाहना रखते हो भगवान पूरी करते हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं, तो प्रेम करो भगवान बहुत प्यारा लगेगा, भक्त का भक्ति पूर्वक बनाने पर नीच गृहेश मिलेगा, कोई कैसा है वो नीच हो भक्ति वगैरह भगवान आ जाएंगे उस घर पर, और भगवान सेवा करेंगे, सेवा करने में भगवान को आनंद आएगा, खुश हो जाएंगे, काल भूषण की महिमा करते हैं ऐसा पता क्यों नहीं मांगते, बड़े समझना है समझदार है परमेश खुश हो गए भगवान, भगवान स्वतंत्रता सब जगह है, प्रतंत्रता भगवान को मिलती नहीं, भगवान को माँ मिलती नहीं, बाप मिलता नहीं, भाई नहीं मिलता, कोई जो कोई बन जाए तो राजी बहुत होगा, भगवान में कमी की पूर्ति हो जाए, करो हिम्मत भाई बन जाओ, बेटा बन जाओ, बाप बन जाओ, गुरु बन जाओ, खुश हो जाए, वो प्रभु हमारे हैं, हम उस प्रभु के हैं, इस वास्ते कितनी बड़ी सृष्टि हो वो सब के सब मिलने के लिए भी आपको संतोष नहीं कर सकती, और भगवान के चरण शरण चला जाओ असंत रह नहीं सकता, असंतोष रह ही नहीं सकता, यंग लब्धवाचा परम लाभ मान्यते नाधीन, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर इससे बड़ कोई लाभ होगा वो जान ही नहीं सकता, और गुरु नाथ दुख बड़े भाई दुख से विशेष नहीं होता, ऐसा भगवान है, सुख चाहते शांति चाहते हो पर चाहते हुए भी चाहते हो वहां से जहां से मिलने की संभावना नहीं है, वहां बैन पड़ गया कि धन निहाल कर देगा, ये महात्मा भी निहाल कर देंगे, ये मिनिस्टर है वे निहाल कर देंगे, ये राजा है वे निहाल कर देंगे, बैन है खुद वो निहाल हो जाए कम से कम, जब खुद भी निहाल नहीं हो सकता हमारा निहाल कैसे कर देंगे, ये बैम से लोग फंस हुआ एक ऐसा कुछ हुआ आपस में बैम से कोरो बैम है और मिलता कुछ है नहीं, पट मर जाते हैं सब सूख जाता है, बैम इसके ऊपर होते हैं, कोई भी इसके पता लगा नहीं है, उमा राम सब हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई, ये गुरु का बैम पड़ता है गुरु जी निहाल कर देंगे, पर तो रामायण बताया है उमा राम सब हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु ऐसो को उदास जग माही बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, राम कोई नहीं है बिना सेवा जो द्रवे दीन पर, भगवान के सेवा की भूख नहीं है, वो सब तरह से पूर्ण है, वो कृपा करके राजी होते हैं, भक्ति का पालन करके राजी होते हैं, भगवान को कोई कुछ देकर राजी कैसे करेंगे बताओ, प्रेम से दिया तो तब भक्ति पे तो वो स्नामी पत्र पुष्प तो भगवान की उसी गर्ज है, और वस्तु की गर्ज नहीं भगवान की भाव की गर्ज है, मेरे तो गिर को पालो भाव सो प्रिय जाके गति नान की एक ईश्वर कहता है, आप में से कोई भी छोटे बड़े कोई भी भगवान ही है मेरे हो जाएगा, मुझे कोई नहीं होगा, किसी के बहम हो कि मेरे गुरु नहीं मिले, कोई के संत नहीं मिले, अच्छा संग नहीं मिला, शरीर ठीक नहीं, ठीक सब भी ठीक ही है, ये सभी एक भगवान ठीक है, ये हल जो वो हमारे हैं। अनंत ब्रह्मांड में कोई भी चीज हमारी लायक नहीं, हमारी नहीं, हमारी नहीं, उसे कितनी बढ़िया बात है, केवल भगवान अपने। नारायण नारायण नारायण नारायण।